राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना मैं क्या सुना बोलो भाई बताओ कोई बात याद बना दो। हमारे मन में तो आज याद कर दें क्या बात है। ये जो शास्त्रों की बातें हैं इनका निर्णय बड़ा कठिन होता है। मेरा काम पड़ा है बचपन से ही कि पारमार्थिक उन्नति कैसे होती है। भगवान है उपकार रहते हैं तो हमारे पता है कि भगवान ऊपर रहते हैं ऊंचे वहां ऊपर रहते हैं बचपन से। फिर सुना कि भगवान सब जगह है। ये बात सुनी कि एक सुई की नोक टके इतनी जगह खाली नहीं उसे भगवान है तो मैं भी ऐसे ही भगवान है। इसके बाद में पढ़ाई करी पढ़े लिखे पढ़ने के बाद में कई तरह की बातें आई हमारे सामने बहुत बातें आई। मैं बहुत सी एक परिस्थितियों में गुजरा हूँ। मेरा जीवन ऐसा है सुबह चलती तेरी बातें हैं और शास्त्रों की बातें चलती उस विषय में मेरा वर्षों तक इनमें घोर मथोल हुई है। मेरे बहुत अवतार हुई है तो हर जगह वजह दही में मक्खन निकल जाए मक्खन जू निकली हुई बातें हैं। मैं क्यों से मिला हूँ क्यों सोचा हूँ वर्षों घूमा हूँ तरह तरह आदमी मिले तरह तरह प्रश्न हुए हैं उनसे विचार हुआ है तो आप बात पूछो तो कई बातें ऐसी है। अब जीवन मुक्ति क्या होती है विदेह केवल क्या होता है सात भूमि क्या होती है कैसे कैसे होती है तो इन बातों में मेरा अध्ययन है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के विषय में। दूसरा मेरा पता नहीं है इतना अरे ग्रंथों में क्या क्या आती है कैसे कैसे है उसको पता है बहुत ही बातों को पता है। तो वे पूछते थे ना महाराज आज तो वैसे आप भी पूछोगे पूछे तो बहुत साफ सरल निर्णय है कि प्रावृत्ति के कारण से हो जाता है। ऐसा आया है कि राजदार भी प्रावृत्ति के कारण से ऐसे होते हैं तो उनकी फिर उनको कर्म करना पड़ता है वैसे ही। अरे करने में प्रावृत्ति है ही नहीं कर्म तो भोग का नाम ही प्रावृत्ति है। कर्ण का नाम कैसे कर्म तो क्रियामान कर्म है प्रावृत्ति कैसे क्रिया कर्म होगा। प्रावृत्ति तो फल भोग के लिए है मेरा कर्म करने की प्रावृत्ति है ही नहीं। स्वच्छा अनिच्छा परिच्छा प्रावृत्ति तीन तरह का है खूब वर्णन किया है सच्ची तरह से तो मेरी पढ़ाई की हुई है पर बात वो है नहीं। स्वेच्छा परिच्छा से जो भोग होता है वो और चीज है पुस्तक में और चीजें लिखी हुई है। आधुनिक वेदांत के ग्रंथ है ना इनमें इतनी बढ़िया नहीं है। ये मैं कई बार कहता था राम निवास जी सभा में लग पड़ते मैं कहता हूँ ऐसे विचार साहब ने कहा ये बात नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं है तो ठीक है संजीव। अब साधु संजीवी ने देखा तब कह ये ठीक है तो बहुत बातें हैं उलझन बहुत है इस विषय में कर्मों के विषय में उलझन बहुत है और एक जगह बढ़िया बात मिलती नहीं है। ज्ञान योग की और भक्ति योग की बातें मिलेगी ज्यादा पर कर्मों की बातें बहुत कम मिलती है। तो 12वां श्लोक है, इनको आप पढ़ो गहरा तो उसे पता लगे। तो जीव कल्याण कैसे हो, ये मेरी दुनिया अभी है, पहले ही रही, अब भी रही है। सुगमता से हो जाए, सरलता से हो जाए, महान पद की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी कई कई सुनती मेरे को याद है। फिर आप पूछो तो फिर याद ज्यादा आ जाती है। तो उद्धार के लिए कठिनता कहाँ पड़ती है, अपने स्वभाव के सुधार में कठिनता पड़ती है। तत्व की प्राप्ति में कठिनता है ही नहीं, क्योंकि वो मौजूद है, आप मौजूद है। गंगा जी है, इनके क्या कठिनता है, कहते कि गंगा जी, अच्छा गंगा जी, इतनी गंगा जी बोली, कहते नदी है ये जानते ही नहीं, इस तरह की बात है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब सुन जा थोड़ा सा, ये है देवता है, संसार है, हर एक आदमी के लिए संसार है, ये त्रिलोकी है, 14 भुवन है, तो बोलते है पना है ना, ये है पना संसार में परमात्मा का है, संसार का है अपना नहीं है। संसार है तो नाश कैसे होता है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं, और संसार का भाव प्रत्यक्ष होता है, तो सत्ता कैसे, सत्ता है ही नहीं, अगर सत्ता हो तो नाश कैसे होगा। तो ये है अपना क्या है, परमात्मा का है, तो परमात्मा का है। अब इसमें अधिकारी कौन है, तो अधिकारी वेदांत बताया है कि 8 अंतरंग साधन, 8 अंतरंग साधन, 4 पहले विवेक वैराग्य समाधि से मुक्त, 4 फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन तत्व पदार्थ संशोधन, ये 8 है। हम कहते बिल्कुल जरूरत नहीं रखे, अब ये कैसे मानेंगे, अध्ययन वैसे किया वैसे मैंने किया वैसे किया, तो मेरे तो ये बहुत हलचल हुई हुए ना, उनके बाबा की रतियों कैसे ही है, अब इससे थोड़ी विरुद्ध आ जाए सहनी सकेंगे, सहनी सके तो बात कैसे मिलेगी। हम कहते हैं साधक मात्र मनुष्य है, वो विवेक है वैराग्य है घर नहीं है, जरूरत नहीं है, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। केवल केवल एक चाहिए कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, इतनी घर की चीज चाहिए और कोई चीज जरूरत नहीं, ये हमारी व्याख्या है। रूही व्याख्या वाट साधन होता तब होता है, कर्म से होगा, लंबा रास्ता है हमारा, सीधा रास्ता है। केवल कल्याण की चाहना मात्र चाहिए, चाहना ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी चाहना ना हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, जिसके दूसरा सहारा ना हो, उसमें भगवान कहते मेरे को प्यार लगता है। अब दूसरा सहारा छोड़ने में जोर आता है लोगों को, ये बहम है, अगर छोड़ दे अगर पतन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम अरे नहीं होगा, संसार को मत छोड़ो, घर को मत छोड़ो, उसकी सेवा करो। वो दोष किस में आता है, कहाँ आता है, खास बाधा साधक में कहाँ से आती है, दूसरों से सुख चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, ये बाधा है। संसार से सुख चाहते हैं, महात्मा में सुख चाहते हैं, भगवान से मन चाहिए चाहते हैं, अपने मन चाह ही बात कराना चाहते हैं, ये जो इच्छा ये परमात्मिक बात मार्ग में बड़ी बाधा है। इसका उपयोग क्या कैसे करें हम, कि जैसे आप चाहते हो कि मेरे अनुकूल चले, तो उनके अनुकूल चलने से वे खुश होंगे ना, ये तो कुछ संदेह की बात नहीं है। महाराज गए मेरे अनुकूल स्वामी जी चले, तो मैं अनुकूल से राजी होंगे कि नहीं, सीधी बात है। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग जितने आपके साथी घर वाले हैं, दूसरों काम पड़े, उनकी राजी लो आप, उनके अनुसार चलो, तो उनको सुख पहुंचेगा, तो आपके बड़ी भारी उन्नति होगी, इतनी बात है। यहां से चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल अंतःकरण में ये भाव हो कि सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, तो दूसरों का कहना करो। ये बात आदमी के करनी पड़ती है, मेरे करनी नहीं पड़ती है इतनी। मैंने सोचा है, बहुत वर्षों की बात है, चाकू जा रहा था कहीं नहीं, तो मन में बताया आपस में प्रेम कैसे हो। तो प्रेम कैसे हो तो अपनी चीज देने में संकोच मत करो और कहना दूसरे को मानो। ऐसी तीन चार बातें चलते चलते में आई तो करना शुरू कर दिया। तो वो करता हूँ मैं, अरे करता ना होता है, और दूसरा कहना करना चाहते नहीं, झूठ कपट करते हैं, कहना मांगते नहीं, उसका इलाज नहीं है। अरे कहना मानने लग जाए तो इतना सुगम रहता है, बहुत सुगम, बहुत विशेष फायदा होता है इसमें। अरे इसमें अपने हाथ की बात है, प्रतंत्र क्या बताओ, आप मेरा कहना करें ये सुगम है कि मैं आपका करूं ये सुगम है, आप मेरा कहना कैसे सुगम हुआ। हम कहते ठीक है, उसमें कहता हूँ जिसको आप पूज्य समझते हो, जिसको आप जानकार समझते हो, तो इस विषय मैंने किया अभी कैसे संतों की कैसे पहचान हो, तो संत कैसे है वे, अब वे कैसे है, किस तरह के है। परंतु मेरी दृष्टि में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ऐसे बहुत से साधना की बात जानते हो, केवल पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे में मेरी श्रद्धा नहीं होती थी, मैं तो पढ़ाई करी है परंतु ऐसे मिले नहीं, क्या करें। तो पढ़ाई से बड़ा विद्वान हो उससे कल्याण हो जाए ये नहीं है, अरे पढ़ाई न करे कल्याण न हो ये बात नहीं है। कल्याण पढ़ाई करना न करने के साथ नहीं है, परंतु प्रणाली ये है कि पहले तुम सीखो, विद्या पढ़ो, तब न तुम परमात्मा की प्राप्ति करोगे। मेरी ये बात नहीं है, मेरी आपके एक लगन हो भीतर से कि मेरा कल्याण कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन बताओ मेरा कल्याण कैसे हो, संसार से ऊंचा कैसे उठ जाऊं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए। केवल ये लगन लगा दो आप, लाभ होगा ही, सत्संग में भी लाभ कोई ज्यादा उठाएगा जिसके भीतर ये लगन होगी। बढ़िया बढ़िया लगने पर भी पकड़ नहीं पाएगा बात को, तो एक अपनी तो लगन लिखनी चाहिए। मैं कैसा हूँ, अधिकार हूँ, अनधिकारी हूँ, फालतू बातें, सब अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी, मैं गीता से बता सकता हूँ सब अधिकारी है। अब शास्त्र में देखो तो अधिकारी अलग अलग बताए, तो वो बात झूठी नहीं कहता हूँ, उसका खंडन नहीं करता हूँ, आदर करता हूँ, सच्ची बात है। मन लंबा रास्ता लंबा बहुत है, बहुत लंबा, एक दिन में सिद्ध होगा नहीं पता नहीं, और ये दिनों में सिद्ध हो जा, दिनों में महीना में, ऐसी बात है। केवल मेरा कल्याण हो, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आवे, तो राम राम राम राम करो, रो राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, सब रास्ता खुल जाएगा, सब सब केवल इतनी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो और रोते रहो, हे नाथ हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बताओ, क्या जरूर, हे नाथ राम राम राम राम राम राम राम करते देखो, पांच सात दस दिन करके देखो, घाटा तो इसमें है नहीं, होगा तो लाभ भी होगा, ऐसी तो कोई नहीं इसमें धोखा हो जाए, आपको खराब काम बता दूं, आप सब जानते हैं कि इसमें नुकसान तो है नहीं, तो नुकसान नहीं होगा, सुनिए लाभ है, थोड़ा है ज्यादा बाधा बहुत होगा, बहुत लाभ होगा, आप लग जाओगे। और सत्संग में बातें सुनते हुए काम में लाओ तो सब जगह वो परमात्मा है, ये है का ध्यान बड़ा सुगम है। लोग ध्यान पूछते हैं कि ध्यान लगाओ तो भगवान के चरणों से मुकुट तक का चिंतन करो, मुकुट से चरणों तक का चिंतन करो, ये भी ध्यान की प्रणाली है, परंतु सुगम और श्रेष्ठ है ये, है सब जगह परिपूर्ण है, अब देखते नहीं परंतु है। जैसे तिलों में तेल है, मेहंदी में जैसे लाली है, ये देखो दिखा नहीं, दही में जैसे घी है, आकाश में जैसे आग है, देखते तो नहीं परंतु है। ऐसे परमात्मा शब्दार में पावक बसे, जो आत्म घटमाए, हरिया पर में घटते बिन मधिया कुछ ना, तो ऐसे परमात्मा है उसको है, उसको ये है, हमारे भीतर भी है, जहाँ मन है बुद्धि है वहाँ भी है, मैं हूँ वहाँ भी है, मैं का भी प्रकाशक है, ऐसा है परमात्मा, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानने वाला है। उसको नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे है परमात्मा। अब इस बात को याद रखो आप, तो याद कौन रखेगा? जिसके लगन वो भी रखेगा, दूसरे कहते तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाएगा? परवाह नहीं है तत्व की, परवाह नहीं है। बेपरवाह से काम बिगड़ रहा है, बेपरवाही से। अगर ये पकड़ने की सब जगह है, कैसे है मैं जानता हूँ। है प्रहलाद जी है रूप से ध्यान करते थे, नृसिंह रूप से ध्यान करते थे, कोई देखा ही नहीं, न मृग न मानुष है। पक्का इतना है सब जगह, तो मैं वो मैं खड़े खम्भे में, खड़े में खम्भे में भी, आप में भी, मेरे में ही है, सब जगह है, सब जगह है। ये प्रहलाद जी की धारणा है। कभी क्यों नहीं देखता था मैं, खड़ग मारेगा तो मैं काट दूंगा, तेरा भगवान कट जाएगा। प्रहलाद जी हंसते है, क्या कट जाएगा, भगवान क्या कट जाएगा, भगवान सब में है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्ति सकलेश्वर, आत्मा ने अपनी व्याप्ति बताते हुए भगवत की मारी सच्चे करने गए, वहीं प्रकट हुए। खंबा फटा भीषण आ गए। जैनी लोग सुनते हैं कि ये बात गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है, थम्बा क्या पड़ गया, स्त्री के पैदा हो जाते हैं, थम्बा फट गया, स्त्री के पैदा हो गया बच्चा, थम्बा फट गया, दो थम्बे इधर हुए, वो थम्बे भी नहीं आए, ये अर्थ करते हैं। अब उन्हें कैसे समझा, स्त्री के बालक पैदा कैसे होता है, दो थम्बों के बीच होता है, अब उनको कैसे समझा, थम्बे कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता, हमारे तो होता है। तो ऐसे परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है। तो इस बात को देखो, प्रहलाद जी का यही ध्यान था, ये केवल विश्वास हो गया। सिर्यादेव से, सिर्यादेव कुंभारी थी, भक्तमान कथा आती है, सिर्यादेव नाम था, कुंभारी थी। तो ये खेलते बच्चों के साथ वहां चले गए, तो वो क्या करती है, आमा सुलग रहा है, आमा सब बर्तन रख दिया, आग लगा दी और बार बार घूम रही है। कहते क्यों घूमती है, तू क्या करती है। महाराज हमारी बड़ी भारी भूल हो गई, कच्चे बर्तन मिट्टी के बना करके सुखाए थे, उसमें एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो वो मटकी चुनते हुए याद नहीं रहा हमने, वो सब आमा में चुन दी और फूस देकर आग लगा दी। अब वो आग लगा दी तो जब कच्चा भांडा पक जाए तो आंच कम होती है क्या, उस आंच से बच्चे मर जाएंगे। तो तुम क्या कर रही है, मैं भगवान से कह रही हूँ कि भगवान बचा देंगे, भगवान बचा देंगे, भगवान बचा, भगवान ही कोई जोर आता है, भगवान बचा देंगे। तो देख आवाज खोले तो मेरे को बुला लेना, राजपुत्र थे, मम थे नहीं, हम जी बुला लूंगी। घूमती रही तो कई महीनों से जाकर ठंडी हुई, सब आग ठंडी हो जाते हुए खोली तो बुला ले प्रहलाद जी को, बुला जी आए तो महाराज एक तो बीच की हंडी चार पास के, पांच बड़ी सफा वैसी जगह मिट्टी कच्ची, और बच्चे खेले, बच्चे खेले महीने दो महीने में खेलने लग गए, निकल आए। तो प्रहलाद जी माने ठीक है, अब बस ये गुरु हुआ, ये ना पाठशाला में गई, ना गुरु के पास गए प्रहलाद जी, ना किसी ने सीखा, ना किसी ने कान पूछा, ना किसी ने गुरु बनाया, ना उसको चेला बनाया। विश्वास हो गया परमात्मा सब जगह है। अब इस बात को मालूम आप क्या सो रहा है, क्या इसमें बल लगे, ये प्रहलाद जी दीक्षा होगी, निश्चय हुए निर्धक, कहीं जाओ भगवान हमारे समझे है। पिता ने आग में रख दिया, आग में ये होलिका थी ना, ये बहन थी रिनाक्ष की, वो अग्नि स्नान करती थी, अग्नि उसको जाती नहीं थी, ऐसा वरदान था, तो अग्नि स्नान करती थी कि भाई तुम क्यों करे, मैं गोदी में बैठ जाऊंगी तो मैं तो नहीं जाऊंगा, ये जल जाएगा, बैठ के सबसे उसे आग लगा दी, आग ने तरस जाएगी वो बढ़ गई, अब बरस बरस के बरस बारह बजे रुचि नहीं बढ़े। अरे क्या उसे वरदान था कि तू ऐसी रहेगी पर पुरुष को छू लेगी तो बढ़ जाएगी। अब पुरुष गोद में ले लिया अब कैसे रहे, पुरुष को नहीं छुएगी तो आग नहीं मार सकेगी। वो ये आदि नहीं पुरुष का छोरा है मेरा भतीजा है, जो बात बढ़ गई और रहेगी ऐसे ही। वो प्रहलाद को कहता है, न्यास कहता है, बात क्या है अग्नि, कह राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वताप शमने भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पाप को भी शरजाए थे धुना। भगवान के नाम का जप करने में ताप कहाँ होता है, सर्वताप शमने संपूर्ण तापों को नाश करने एक औषध है राम नाम, वो मैं लेता हूँ। कृष्ण ग्रह ग्रीत आत्मा लिखा है वहां, और आदि अवतार है ये भगवान का जो निशेवर है, वो है आदि दैत्य है ना, इनको आदि दैत्य हुए सब आदि जो विश्वेत पराक्रम चल रहा है, तो उसमें आदि दैत्य थे। तो उस समय में लिखा है कृष्ण ग्रही गृहित, कृष्ण का अवतार तो अभी हुआ, कृष्ण ग्रह ग्रीत आत्मा जो वैसे ही है प्रसाद जी, तो वो नाम ले रहे हैं। तो पश्चाताप तुमको गात्र सन्ने दो, पिताजी मेरे पास आकर देखो, पाप को भी सने गए, अग्नि भी जल हो रहा है, ठंडा जल हो रहा है, ठंडा जल, आओ आओ आओ जी, तो बन गया बीच में हो तुम। पश्चाताप तुम गात्र सन्नी दो, पाप को भी सन जाए थे ना, तो मन में राम राम कर दो, मेरे को कैसे जल सकता है, कैसे जल में नहीं जल सकता। तो प्रहलाद जी का विश्वास है पूरा, अरे भक्ति विश्वास में होती है, साधना से भक्ति नहीं होती है। ये कर तरह तरह के उपाय करो, इसे भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। मैं विश्वास में बंदा, मुकु का हाल ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, मैं मिलता विश्वास में, तो ऊपर पर विश्वास है पूरा, भगवान है। अब भगवान तो इन थम्भों में भी है, इन काठ में भी है, प्रहलाद की कमी है, खम्भों की कमी थोड़ी है, है परमात्मा तो है ही, उसका नहीं हो सकता ही नहीं, संसार तो नहीं है और परमात्मा है। आप कहते हैं संसार तो है परमात्मा नहीं है, अब तो भोगो दुख, बात इतनी है, ये है दीर्घता केवल परमात्मा है दीर्घता परमात्मा है, और परमात्मा के पास मेरे सर्वों को सबसे ऊंची बात ये बताइए। अब इसको आप ले लो, नहीं समझ में आवे तो भगवान से कहो कि महाराज मैं समझ नहीं सकता, हे महाराज मैं जान नहीं सकता, आप कहते हैं गीता कहती है सब कहते हैं पर तो मेरा विश्वास नहीं होता, ऐसी कृपा करो नाथ मैं सबको मान लू सब जान लू। आप रोने लग जाओ कहने लग जाओ विश्वास मिल जाएगा, विश्वास के लायक भगवान है, संसार विश्वास के लायक नहीं है, विश्वास से धोखा खाते है। तो ये बात ये भगवान है तो भगवान है समझेंगे तो प्रकट हो जाते भगवान। इसने कहा कैसा बरदान दिया, रात में मैंने दिन में मैंने ऊपर मैंने नीचे मैंने बाहर मैंने नहीं भीतर मैंने और दिन में मैंने रात में मैंने सूखे से मैंने गीले से मैंने अस्त्र से मिलू नहीं शस्त्र से मिलू नहीं मंत्र से मिलू नहीं जंत्र से मिलू नहीं कृष्ण मरू ही नहीं मरू ही नहीं मरू ही नहीं कह दिया। लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी नखवारी मरे सिंह सिंह का नाम पंचानन आनंद नाम मुख है पांच मुख है उसके चार तो पंजा एक मुख पंचानन कहते हैं नहीं सिंह का नाम है ना पंचानन तो पांच की चार एक तो मुंह और चार पंजा पांच मुख है उसके हाथी को चीर दे बड़ा हाथी कहते चामड़ी को चीर दे पंचानन नाम उसका तो वो सिंह बड़े डर गया सब भी तो वो आया युद्ध लेकर साहब ने पकड़ रहे ऊपर सीखे ऊपर है नीचे है बीच में बैठे थड़ी थकट भर अब बाहर के भीतर है आधा सो ज्यादा भी रात है दिन है असर है सस्त है गीला है सूखा है इस चीज थी और फिर आते गले में घालते महाराज डर गए सब डर गए ब्रह्मा जी डर गए ब्रह्मा जी ने माता जी लक्ष्मी से कहा कि आप उस मेरे को डर लगे लक्ष्मी डर गई प्रहलाद जी अपना गोद में चला गया एक आदमी ऊपर पता नहीं, वो नख मरवा खून से लथ पते थे, एक हाथ नीचे उठा दिया, एक चाट पशुराजी को चाटे और क्या करे, जैसा जैसा रूप भरे वैसा का वैसे रहते हैं। आप ध्यान नहीं देते, बात मेरी मानते नहीं, क्या करो बताओ। आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जब आपने बनाया तो आपने बनाया सोने से, पीतल से, लोहे से, सब धातु से, पत्थर से बनाया नहीं, तो वो अवतार धारा तो जब आपने सोने से बनाया तो सोने का बनाया हुआ तो सोने की तरह ही चेष्टा करेगा, तो जो अवतार धारण करते उसी अनुसार चेष्टा करते हैं वो, तो मूर्ति बनाओ तो मूर्ति के अनुसार ही है, लुक जाएगा, बैठ जाएगा, सब जैसा हो जाएगा, क्योंकि अवतार उसके लिए बड़ा हो तो बड़ा की तरह चलेगा वो, यानी सुरेंद्र सिंह महेंद्र सिंह की तरह चलेगा, तो लड्डू गोपाल आपने बनाया तो वैसे चलेगा। अब ये तो मुझे कुछ खाते पीता नहीं, खाता नहीं, भोग लगाओ लगता है भोग, राजी होते हैं ठाकुर जी, परंतु वो अवतार जो मूर्ति का है वो मूर्ति का अवतार वैसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा गुण प्रकट हो जाए, नहीं तो उतार रहेगा, अवतार अनुसार रहेगा, जैसा उधर बच्चे कच से बड़ा हारी उनसे रहता है, तो इस तरह से भगवान है। अब उसके भगवान से पूजन गुरु प्रकट हो जाएंगे, इस वास्ते भगवान सब में परिपूर्ण रहते हैं, जहाँ जीव आदि अनंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जहे जीव उन नचो धरे तही जगह प्रकट हो, वही प्रकट हो जाते हैं भगवान, सब जगह रहते हैं, तो सब जगह रहते हैं, तो थमे में भी है, आप में भी है, हमारे में दूसरे में भी है, हृदय में भी दम है, अखिल ही नाम अंतरात्मा संपूर्ण शरीर अंतरात्मा देखने वाला भगवान है, तो ये भगवान ऐसे है। अब उसकी प्राप्ति की इच्छा जोरदार चाहिए, जिसमें संसार की इच्छा मिट जाए, छूट जाए, जैसे विवाह होने पर पीर की छूटते छूटते सफा छूट जाता है, माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, उनको पीर की याद आती है, पीर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, पीर में क्या हो रहा है बातें बती जाएगी, दादी वो भी दादी बन गई, वो भी दादी बन गई, तो वो दूसरी इच्छा नहीं हो, एक इच्छा, एक बाण करुणा की शव प्रिय जागी कर दी, ऐसी अनंत भाव नहीं होता तो भगवान से प्रार्थना करो, रो चित्त करो, चिंतन करो, रो कहो भगवान ने, भगवान से मांगने का विश्वास है, भक्ति मांगने की चीज है, चीज और मांगने की नहीं है, एक विश्वास, महाराज एक विश्वास दे दो आप, फिर देखो आप तपस, सब काम हो जाओगे, ये लगाने फिर रंग जगा जगा है ऐसी तरह से, उसे मांगू के महाराज आपका विश्वास दे दो, इति कृपा करो नाथ, विश्वास दे दो आपका, रो करोगे तो ये टावर पड़े बैठे जी, तो सबके सबके अनुभव की कोई चीज चाहे तो रो देते, सब सीधे हो जाते, रो देगा गाड़ी बाला मैंने रोद मंडलम, बालक का बल क्या, ताकत बड़ी बार क्या, रोना ऐसे माँ बाप और भाई बंधु चाची ताती ताई सब सब लोग गांव के तैयार हो गया, अरे तो बच्चा रोता है, अभी सब मेरा बच्चा रोता है, सब पक्ष में, जब उस माँ के पक्ष में कोई नहीं, कि काम करती हो बिचारो ये बच्चे तेरे को अब आग लगे तेरे काम, बच्चा रोता है, सासू कह रही तुम गई बच्चे पक्ष में, या बच्चा कुछ नहीं करता, खोटी करता है, और ये शादी करते जो बच्चा करता है, चीज तो खा जा पी जा और मेरा कमाने नहीं दे, या बस हो जा सभी, वह काम कर दी पक्ष में कोई नहीं, पक्ष में कोई नहीं, ऐसे ब्रोड लग जाए तो भगवान ऋषि मुनि सब तंग कर रहे भगवान को, ये तो सास ससुर है, और ठाकुर जी सास ससुर गुण है, संत महात्मा सब उससे पक्ष में, ठाकुर जी कोई पक्ष में नहीं, तो ठाकुर जी काम करना पड़ता है, पर सच्ची बात है रोने लग जाओ बिना निमानी हरी बिना रहे हो लग जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो क्या रहे हो न जाए, संसार के लिए तो बहुत रोते हो, धन के लिए बहुत रोते हो, परंतु कभी भगवान के लिए भी रोए, अरे रोना तो ऐसा रोना हो जाए जैसे बालक रोता है, तो बालक मूर्ख नहीं देखता कि इस समय रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा, और इतनी घंटा के लिए इतने मिनट के लिए रोता हूँ, माँ नहीं मिल रही है। और तुम माँ मर जाओ तो कहाँ से मिले, माँ मरती नहीं है, अदिति जागती है, सब तो सुनते, सब कान है इसका, सब सुनते सब देखते, लगन लग जाए देखो तुम सब। तो इसमें कठिनता कैसे हुई, कठिनता ये लगन की है। तो लगन की कठिनता क्यों है, संसार की लगन आपने लगा ली। जैसे व्यसन करना सीख गया, कोई मदिरा पीता, कोई अफीम खाता है, कोई भांग पीता है, कोई चल पीता है, कोई जान जान के लगा दिया, ये छोड़ दो सब, आप साथ लगन लगेगी, आप साथ ही सत्य ही स्वाभाविक। पर तो आप कुछ खाते रहते हो, कुछ मान मिल गया, कुछ बढ़ाई मिल गई, कुछ आदर मिल गया, कुछ राजी हो गए, तब कैसे हो। एक लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा गए सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लागी चटपट कब निरखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम स्वतन है नारायण हरि लगन में, पांचवा में स्वात विषय भोग निद्रा हर्षि जगत प्रीति भूभात, ये स्वात नहीं उसी लगन लग जा, वही बोल वही बोल। आज धन के लिए हो जाएगा, भोगों के लिए हो जाएगा, स्त्री के लिए हो जाएगा, पति के लिए हो जाएगा, छोरों के लिए हो जाएगा, छोरा मर जाए तो उसके लिए जो रोते है, बाप मर गया उसके लिए रोते है, अरे असली बाप के लिए रो निहाल जो ऐसा। जहाँ उमा राम सम हेतु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, वैसा हित करने वाला कोई नहीं है, सबसे ज्यादा हित वाला है। अरे अपने अपने संतान पर सबको वो आता है, तो भगवान के हम सब संतान है, मनो वायुसो जीव लोग परम पिता से अमृत से पुत्र, ये सब अमृत के पुत्र है, अमृत मृता कभी नहीं मरता, उसके पुत्र है। तो उसे नहीं रो, आप लगन नहीं ले तो सीधी सीधी रहो, जान करके आप ना भूखे रहो ना आप जगे हो, बदन पर रन खा लिया, पानी पी लिया, परंतु वही दे दिया पीना, क्या कर दे रात और दिन, मरा एक ही लगन, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कौन बतावे, ऐसे तड़गल से हो जाओ हरदम उसी जाओ। तो ये था माम प्रपद्यंते तांस तथे, जैसे आप भगवान बिना नहीं रह सकते, ऐसे भगवान आप बिना रह नहीं सकेंगे, भगवान की ताकत नहीं है कि आपके बिना रह जाए। आप तो भगवान तक नहीं पहुंचते, क्या भगवान आप तक नहीं पहुंचते, आप तो असमर्थ है, क्या भगवान असमर्थ है। साचे राचे राम, साचे राम से राम, सच्चाई से सपने की सौ वर्ष है कौटी से राम। तो इस बात भगवान तो सब जगह है और सबके अपने हैं, अपने सुबह पूछा भंगी को मिलेगा, भंगी भगवान का अपना है, मुसलमान भगवान अपना है, ईसाई भगवान का अपना है, जितने जितने हैं पारसी वो भगवान का अपना है, सब अपना है। ये तो यहाँ भेद है अलग अलग, भगवान का संबंध तो सीधा है सबसे, जिसे गुरु दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है, गुरु तो गुरु कर लो, पर गुरु अटक जाता है, वो गुरु जी सब कुछ वही अटक जाएगा, अपने तो सीधा भगवान से ही बस। उणत क्या अनहोत, अन होना अभाव, उणत अनहोत, अन होना न होना अभाव, उसके बाद अभाव जाता, भाव रूप भगवान अभाव का। तो भगड़े घर ताली लगी उड़ी, अगर सब कही ताली लगी ना प्रेम हो गया, बीकानेर कह नहीं, हाँ दरिद्र सब भागे, कोई कमी किस बात की नहीं रही, अन होना पड़ा किसी के बाद अभाव रहा ही नहीं, कि भाव ही भाव है तो अभाव कहाँ हुआ, अभाव का अभाव हो गया। ताली लागी रहा मतलब बीकानेर में देखा नहीं भायला है, भायला वैसा ऐसा तू भायला, तो बीकानेर से थू भाई लगा लिया, भगवान भाई लगा लिया, आओ भाई लाओ भाई ला, बीकानेर की भाषा है, तुम्हारे भाईला भगवान से हो गया, अब क्या जरूरत तुम्हें था नहीं पा रहे, कोई आप जरूरत नहीं है, मौज हो गई आनंद हो गया। अंत में यहाँ जाना ही पड़ेगा महाराज, इस बिना काम नहीं चलेगा, तो अंत ये करना ही है तो फिर देरी क्यों करो। अंत में ये केवल चित छूटेगा नहीं, किसी तरह से शांति मिलेगी नहीं, किसी तरह का विश्राम मिलेगा नहीं, भटकते ही रहोगे, तो अंत में ये काम करना ही पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों करे भाई। काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा फिर करेगा कब, तो काल करे सो तो आज कर सो अब, अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी फिर मौज हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। कहाँ रहे, कैसे है, क्या रहे, हमें जरूरत नहीं इसकी। एक भगवान का भरोसा, एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रु, एक बल, एक आश विश्वास, और किसी कोई जरूरत है किंचित मात्र भी, मत पर नानित किंचित ज्ञातवा नहीं, अन्य ज्ञात भी न विशेष थे, क्यों अन्य क्यों नहीं, अन्य किंचित नास्ति है ही नहीं, अन्य नान्यत किंचित अस्ति संदेह, हरि नहीं, पूर्ण हो जाएगा, मौज हो जाएगी। सजना बहुत काम करके देख लिया, ये भी ये करके देखो, देखो एक मौज, कई व्यापार किया, कई तरह काम किया, ये भी करो देखो, मन हाली माली जाचू नहीं, ना जाचू शेरदार कामदार से काम नहीं, जाए मिलू दरबार खुश खास है हमारा भगवान, सीधा साधा भगवान से हमारा नाता, भगवान के नाते सबकी सेवा करनी है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रात में पुकारो उसको, देखो एक तमाशा मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब चीजें आ जाएगी, सब महाराज बढ़िया बढ़िया चीजें सब सब आ जाएगी, गर्ज करेगी, आप गर्ज करते हो जिन चीजों की जिन द्रव्य की, वो चीजें गर्ज करेगी, आप गर्ज करोगे नहीं, आप किसी की चाहोगे नहीं, आप के किसी की जरूरत नहीं, और आपकी जरूरत सबको हो जाएगी, कितनी विचित्र बात है, आपकी जरूरत सबको हो जाएगी, और लेना कुछ नहीं किसी से, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न किसी मुझे, कंचन खान खुले घट माही, रामदास के टोटो नाही, कंचन खान खुले घट, मौज हो गई दुनिया मात्र, महाराज लाला तो जाए उसको गर्ज किसी के नहीं है, गर्ज दुनिया मात्र को जाए, क्या कमी रहे बताओ, यथा तरुण मूल में जैसे वृक्ष तरुण मूल में पड़ी हो, सब वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, एक परमात्मा का चित्र उसमें रही हुए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कहने कब मिले सामर्यो जारी ओले वावे दिन रात रे सामर्यो, कहने कैसे मिले सामर्यो, कैसी बात है, मेरे रावण की कोई कहियो रे, कोई करो, कोई सुनाओ रे, मैं आने की सुनाओ कोई बात, देखो भगवान आवे, अब आवे, अब आवे, ये प्रतीक्षा है ना, अडीक है ये, बहुत जल्दी काम करती, अब आवे, अब आवे, ये तो थी सबरी के, आवे में कब आवे, सबरी सको न मन आवे कब घर राम, अब आवन की, आवन की कोई कहियो रे, कोई समाचार बताओ रे, आवन की मिल जावन की कोई कही हो रही है, गिरधर आवन की कोई प्रतीक्षा कर रही है, भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को खुद को आनंद आता है, इसमें भगवान को रस देता है भगत, जैसे माँ को रस देता है बालक, रोवे तो हंसे तो दौड़े तो खेले तो माँ को रस आता है, जैसे उसका वो खुद देखो तो भगवान को आनंद आता है, मौज हो गई, खुश हो जाते ठाकुर जी।